Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma wspólnego stanowiska po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy w czasie szczytu w Brukseli. Znamy szczegóły tegorocznych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Opublikowano tak zwaną Białą Księgę w sprawie Brexitu. Nie ma wspólnego stanowiska po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Andrzej Duda i Petro Poroszenko rozmawiali w Brukseli, gdzie brali udział w zakończonym po południu szczycie NATO. Głównym tematem spotkania była wspólna przeszłość historyczna. O szczegółach z Brukseli wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Prezydenci Polski i Ukrainy spotkali się w Brukseli dwukrotnie. Petro Poroszenko mówił po rozmowach, że wspólna historia jest sprawą naukowców, a nie polityków. To jest nasze wspólne stanowisko, że powinniśmy zostawić historię badaczom i historykom i nie powinniśmy próbować upolityczniać przeszłości. Przeszłość powinna łączyć tak jak teraźniejszość i przyszłość. W innym świetle sprawę przedstawi jednak polski prezydent. W drodze do Polski w samolocie rządowym Andrzej Duda mówił, że między oboma krajami istnieją poważne różnice i że to Ukraina powinna teraz zrobić gest w kierunku Polski. Chodzi o ustawę, która czci pamięć osób, które według strony polskiej stały za zbrodnią na Wołyniu. To wcześniej na Ukrainie uchwalono te słynne przepisy gloryfikujące, które do tej pory nie zostały zmienione, mimo mojej prośby. Są tam postaci, których nie sposób nam po prostu zaakceptować żadną miarą, bo rzeczywiście są zbrodniarzami. Polski prezydent twierdzi, że to właśnie ukraińskie przepisy, które jego zdaniem są niezgodne z prawdą historyczną, były powodem, że w ostatnich dniach nie doszło do wspólnych obchodów uroczystości 75-lecia rzezi na Wołyniu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Przed sądem w Mikołowie w województwie śląskim rozpoczął się proces kierowcy, który potrącił śmiertelnie dwie nastolatki. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca samochodu osobowego uderzył w trójkę pieszych. Ofiary to dziewczynki w wieku 12 i 14 lat. Jedna z nich zginęła na miejscu, druga zmarła w karetce. Trzeci mężczyzna był ranny. Sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz grozi mu do 8 lat więzienia. Relacjonował Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. I kolejny temat. Koncerty, spektakle, lekcje edukacyjne dla najmłodszych i uroczystości w hołdzie powstańcom to inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego z okazji 74. rocznicy wybuchu walk o stolicę. O szczegółach Witold Banach. Obchody rocznicowe mają być przede wszystkim hołdem dla powstańców oraz dowodem, że pamięć o ich zrywie trwa, wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Organizujemy te wszystkie wydarzenia, żeby powstańcy mieli pewność, że to, co robili, ich wartości dalej żyją. Ważnym elementem obchodów rocznicy wybuchu powstania jest podtrzymywanie pamięci o przedwojennej Warszawie i tych, którzy w niej żyli i ją tworzyli. Stąd koncert poświęcony twórczości Mieczysława Foga. Koncert, który rozpocznie tegoroczne obchody wybuchu Powstania Warszawskiego odbędzie się 27 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Jan Młynarski, który będzie wykonywał utwory Mieczysława Foga, podkreśla, że zetknięcie z twórczością tego artysty pozwala odbyć niezwykłą podróż. Myślę, że on jest taki wyjątkowy, bo dał nam możliwość obcowania z tym przedwojennym światem w sposób bezpośredni, namacalny. Muzeum Powstania Warszawskiego 1 sierpnia zaprasza na wieczorne wspólne śpiewanie powstańczych piosenek, a 5 sierpnia do udziału w Marszu Pamięci w hołdzie cywilnym ofiarom rzezi Woli. Witold Banach, Polskie Radio. Nad uroczystościami patronat medialny objęła Radiowa Jedynka i Trójka. I na koniec jeszcze za granicę. Brytyjski rząd opublikował tak zwaną Białą Księgę w sprawie Brexitu. Blisko 100-stronnicowy dokument rozwija wizję Brexitu przedstawioną w zeszłym tygodniu przez premier Theresa May. Wariant ten wywołał w rządzie falę dymisji zwolenników radykalniejszego zerwania ze wspólnotą. Secretary Dominic Raab. To dobry plan na wyjście z Unii, mówił w parlamencie nowy minister do spraw Brexitu Dominic Raab. Rząd zdeterminowany jest, by zbudować nowe relacje korzystne i dla Królestwa i dla Unii, ugruntowane we wspólnej historii, ale nakierowane na przyszłość. Strefa wolnego handlu, koordynacja przepisów, współpraca celna. Londyn miałby pobierać w imieniu Unii opłaty za towary zmierzające na jej terytorium. To założenia planu, które dziś bardziej podobają się zwolennikom miękkiego Brexitu. Zwolennicy twardego kursu w Partii Konserwatywnej mają więcej wątpliwości. Pośród nich poseł Chris Green. Wydaje mi się, że podejście rządu jest takie. Nie chcemy tak naprawdę opuścić Unii, trzeba sprawdzić, jak blisko niej uda nam się pozostać. Dziś poznaliśmy plan, ale jego detale będą jeszcze omawiane. Zarówno ze skrzydła eurosceptycznego, jak i prounijnego płyną sygnały. Będziemy próbowali zmodyfikować dokument, zmiękczając lub utwardzając Brexit. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pussy Riot spotyka się z Nosowską. Świetliki z Janerką. Quebona Fides Public Image Limited. Gdzie? W programie tegorocznego festiwalu w Jarocinie. A na naszej antenie piątkowa audycja w tonacji trójki. Sobotnia, lista osobista. I zagadkowa niedziela. Na żywo z Jarocina. Katarzyna Stoparczyk spotka się tam... z Piotrem Mecem. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę będzie 7 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki i oczywiście całe kupka pięknych płyt, z których jeszcze piękniejsze nuty popłyną do was, drodzy słuchacze bielszego odcienia bluesa. A na początek coś na kształt manifestu kobiety, która uważa się za częścią, że jest częścią krwiobiegu bluesa. In the blood of the blues. Shemekia Copeland. I'm the jewel in the crown of the mind. Mighty kings of Africa. I'm the hand on the shaft of the spear that slew the lion. I'm the soul clenched like a fist on a demon slave ship. I'm the fire in the crack of the whip on a good man. I'm the new sprinter walls on a one-room shack. In the blood of the blues. Jestem w obiegu, krwiobiegu bluesa. Śpiewała Shemekia Copeland. 20 lat temu debiutowała, mając 18 lat. Łatwo więc teraz policzyć, w jakim jest wieku. Pełnej dojrzałości. Ta dojrzałość jeszcze podbudowała tym, że w ubiegłym roku powiła dziecię i powróciła na scenę, dedykując swojemu dziecku jedno malutkie wprawdzie, ale za to cudne nagranie kołysankowe na nowej płycie, która to płyta nosi tytuł America's Child, czyli Dziecko Ameryki. To płyta, która świadczy o tym, że Shemekia jest jedną z tych artystek, które zaczynają odchodzić od jakiejś takiej zdecydowanej kwalifikacji do określonego gatunku i jest, jak sądzę, przymierzana przez swój management i przez producenta do kategorii Amerykana, czyli tej takiej najszerszej, w której mieści się wszystko to, co Ameryka wniosła do współczesnej muzyki. Świadczy też o tym fakt, że nagranie tej płyty miało miejsce w Nashville, czyli teoretycznie w miejscu, które niekoniecznie z bluesem jest na co dzień związane. Dodatkowo jeszcze producentem jest Will Kimbrough, który też w zasadzie kojarzy się z mainstreamem muzyki country, chociaż kiedyś tam w przeszłości zdarzało mu się zagrać i z Markiem Knopflerem, i z Mavis Staples, no ale przede wszystkim to jest ta muzyka wokół, powiedzmy, Guya Clarka, Rodneya Crowella, Rosanne Cash czy Emmylou Harris. No i myślę, że dzięki temu na płycie pojawiają się właśnie muzycy z tego rejonu. W chórkach śpiewa Emmylou Harris, jest też kilku innych artystów z tego gatunku, jak chociażby Rhiannon Giddens, nasza wspaniała, ukochana w pierwszym odcieniu bluesa artystka, która bluesa nie śpiewa, a brzmi tak, jakby blues właśnie ją otaczał. Shemekia Copeland to artystka, jak już mówiłem, dojrzała i ta płyta świadczy też o tym, że nie boi się sięgać do klasyki innego gatunku, nie tego, z którego wyrosła. Jeszcze mam taką jedną refleksję, że to jest chyba rzadki przypadek dosyć w historii muzyki tej współczesnej, tej, która korzeniami wyrastała z bluesa, rock'n'rollowej, także, że dziecko innego, słynnego wykonawcy wyrasta na może nawet większym piedestale niż poprzednik. Bo ojcem Shemeki był Johnny Copeland, świetny przecież wokalista, gitarzysta, kompozytor, zaliczany do czołówki bluesa teksańskiego. No a Shemekia wydaje się być na drodze wprost do takiego paragwiazdorstwa szeroko rozumianej muzyki rozrywkowej. No to nagadałem tyle mądrych rzeczy, że teraz pora, żeby Shemekia zaśpiewała. Wśród tych współpracowników, którzy wnieśli nie tylko kompozycję, ale także i swój wkład wykonawczy do tej płyty, jest klasyk amerykańskiej muzyki folkowej John Prine, którego utwór zatytułowany Great Rain, Wielki Deszcz, za chwilę Shemekia wspólnie z nim wykona. Great rain, great rain. There's a fire at the junction. Why do you do the things you do? There's a fire at the junction. Why do you do the things you do? I was praying for mercy. All he ever sent me was you. Shemekia Copeland i John Prine w duecie z albumu, który firmuje Shemekia. Album nosi tytuł America's Child i to jest wydanie przewidziane na 6 dzień sierpnia chyba. No w każdym razie pierwszy tydzień sierpnia, a może nawet mniej dokładnie pierwsza dekada, żeby nie było, że coś poplątałem. Zanim przejdziemy do kolejnych nowości, chciałbym chwilkę poświęcić krajowej scenie muzycznej, bluesowej, bo ledwo się otrząsnąłem, choć z niechęcią się otrząsam, bo bym tam chciał się zanurzyć i siedzieć cały czas, z wrażeń muzycznych po Suwałki Blues Festival, po fantastycznym koncercie Mavis Staples w sobotni wieczór, a następnie organka w niedzielę z gośćmi, czyli z Wojtkiem Waglewskim, z Magdą Piskorczyk i z Piotrkiem Nalepą. No więc niechętnie się z tego otrząsając, patrzę już w najbliższą przyszłość. A tu tak, jutro ruszają olsztyńskie noce bluesowe, gdzie też sporo już będzie takich rzeczy, które około bluesowo się określają, bo na przykład na zakończenie pojutrzejszego sobotniego dnia wystąpi jazz band Młynarski Masecki. Ja bardzo jestem zadowolony z tego, że taka nie wprost bluesowa, a może wręcz nie bluesowa formacja zagra na festiwalu, który ma w sobie hasło bluesa, bo wiem, że ci muzycy mają w swojej muzycznej duszy podstawy, a tymi podstawami jest właśnie zazwyczaj blues. To będzie 13 i 14 lipca w Olsztynie, no a ledwo ten Olsztyn się skończy, to rusza 6 augustowski Blues Maraton, któremu Trójka delikatnie patronuje. Między 17 a 21 lipca w Augustowie w kilku miejscach. No nie wymienię wszystkich, bo bym musiał poświęcić znaczną część audycji. Keith Thompson z Wielkiej Brytanii, Szulerzy, Levi, Chango, Tymkow, Kamiński, Makarewicz, Makar and Children of the Corn, co tam jeszcze, Boogie Boys, no i tak dalej, i tak dalej. A na koniec wymyślony przez organizatorów Tribute to Creedence Clearwater Revival, czyli koncert w amfiteatrze augustowskim, w którym wszyscy ci, a zapewne większa część artystów przeze mnie wymienionych, będzie grała słynne utwory Johna Fogertiego i jego przyjaciół z przeszłości. Tribute to Creedence na augustowskim bluesowym maratonie. Będą również w ramach maratonu występywać nasi ulubieni artyści z Cheap Tobacco. No a skoro tam będą, to może zachęćmy jeszcze wszystkich tych, którzy nie znają ich twórczości, do tego, żeby tam przybyli i posłuchali, bo być może zagrają także i ten utwór, Cheap Tobacco. Cheap Tobacco, jedna z atrakcji 6 augustowskiego Blues Maratonu, który będzie się odbywać, tu Państwa zaskoczę, w Augustowie, między 17 a 21 lipca. No i w zasadzie ledwo się ten maraton skończy, a niestety w dużej mierze też zachodzi na tę imprezę inna ciekawa impreza, to znaczy Front Porch Blues. To po angielsku, a po polsku, a raczej bardziej po śląsku. Lauba pełno bluesa. W Chorzowie odbywa się ta impreza. Kilkunastu wykonawców między 20 i 22 lipca. I to wszystko zwieńczy zupełnie niesłychane wydarzenie. Otóż nosi ono hasło 150 harmonijek gra ze Sławkiem Wierzcholskim na 150-lecie nadania praw miejskich Królewskiej Huty. Bowiem w latach 1922-34 Chorzów nosił właśnie taką nazwę. Królewska Huta. 150 lat praw miejskich, w związku z czym Sławek zaprasza pod, jak to się nazywa, Gruba Bluesa. No to wszyscy, którzy są w okolicach Chorzowa, to wiedzą, gdzie jest Gruba Bluesa. W sali pod wieżą 22 lipca od 15 do 16 będzie odbywało się wspólne granie, czyli taka próba jak gdyby wszystkich, którzy się zejdą. No a potem o 17 wykonanie utworu Blues Train pod szybą, pod wieżą szybu prezydent. Ja mówię tak troszkę z pamięci, bo ja mam w oczach, jak to wygląda. To rzeczywiście jest taka niezwykła okolica w Chorzowie, bo niby w parku stoi zapomniana wieża wiertnicza górnicza, na którą można wleźć, jak ktoś ma siłę, bo liczyłem, wchodziłem, tam jest chyba 122 stopnie albo i więcej, więc można się zadyszyć, ale pod nią znajduje się muzeum bluesowo-górnicze. I tam jest kilka salek, wystawiennicza, koncertowa, także można, jak ktoś bardzo chce, kawki czy czegoś tam się napić. No i tam to wszystko w takich parkowo-górniczo-bluesowych okolicznościach bardzo przyjemnie się zanosi. 150 harmonijek grać będzie ze Sławkiem Wierzcholskim na 150-lecie nadania praw miejskich Królewskiej Huty, czyli Chorzowa, 22 dzień lipca, między 15 a 17. Proszę przygotować się do wykonania utworu Blues Train. Mówię to do tych, którzy z tymi harmonikami zechcą tam przyjść. No i żeby mogli się przygotować, to oto wersja, no dosyć dawna, bo z 2001 roku owego Blues Train Sławek Wierzcholski z nocną zmianą bluesa zagrał wtedy na Satyr Blues Festival. Tak. Thank you. To jest oczywiście czwororęczny Piotr Dąbrowski. Hej, hej, harmonikarze, zabierzcie swoje maciupkie instrumenciki i bierzcie 22 lipca w okolice Sztygarki, gdzie będziecie mogli przetrenować z Sławkiem Wierzcholskim właśnie ten numer Blues Train. No i potem z okazji 150-lecia nadania praw miejskich miastu Chorzów wykonać ten utwór ku chwale bluesa, no i Królewskiej Huty, czyli Chorzowa. Wracam do nowości płytowych ze świata. Rory Block, znakomita gitarzystka i interpretatorka country bluesa. Niezwykle płodna to jest, jeśli chodzi o dorobek fonograficzny artystka, bo tak próbowałem policzyć, to 30 kilka płyt już nagrała. No i właśnie ta 30 któraś tam teraz się ukazała i to jest kolejna z serii takiej poświęconej słynnym i mniej słynnym czasami mistrzom dawnego wiejskiego bluesa, czy też akustycznego bluesa, bo nagrała już Rory płyty z repertuarem Roberta Johnsona, Sona House, Mississippi Freda McDowella, Johna Hurta, Skipa Jamesa, no a teraz być może to jest otwarcie nowej serii poświęconej kobietom. Teraz płyta poświęcona twórczości Bessie Smith. Nosi ten album tytuł A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. Ja powiem Państwu szczerze, że nie jestem specjalnie zachwycony tą płytą i w ogóle ostatnimi latami działalności fonograficznej Rory Block, ale ponieważ artystka to zasłużona, no to pozwolę sobie zachęcić tych, którzy uważają, że to jest bardzo przyjemne do posłuchania całej płyty jednym tylko nagraniem z tego albumu. Jazzbo Brown from Memphis Town. Rory Block kłania się Bessie Smith. Lord, they carrying on. I could dance among Niewątpliwą zaletą tych kilku ostatnich płyt Rory Block jest to, że zamiast nudzić słuchacza 12 czy 14 własnymi kompozycjami pomieszczonymi na nowej płycie, korzysta z dobrze sprawdzonych standardów, no czy też prawie standardów innych artystów, którzy przed laty wymyślili ładne piosenki. Rory Block, ta jej nowa płyta nosi tytuł A Woman's Soul, A Tribute to Bessie Smith. Trochę podobny pomysł na nową płytę ma również Tony Joe White, który postanowił zmierzyć się z różnymi wcześniej już wykonywanymi przez jego słynniejszych nawet czasami kolegów przed laty numerami. Ale tytułowy utwór z tej płyty, a tytuł tej płyty jest Bad Mathing, to niby kompozycja własna Tonego Joe White'a, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że już ją kiedyś słyszałem w kilku innych wykonaniach. Ale kocham Tonego Joe White'a, więc dlatego go dzisiaj chcę Państwu zaproponować. Give me a couple, I'll hit a couple licks on the front and we'll go. Something to eat. Walk into the kitchen and just stand at my feet. And you start bad-mouthing me. Then you bad-mouthing me, baby. You keep bad-mouthing, baby. I'm still gonna put you down. Get off in the evening, get home right about four. First thing I hear from you, baby, when I walk through that door, you start bad mouth. Yeah, you start bad mouth. You keep bad mouthing, baby, I'm sure I'm gonna put you down. Shape up, you better get started. One of these days I'm gonna leave you broken hearted. Bad mouth. keep on bad-mouthing. You keep bad-mouthing, baby, someone's gonna put you down. Czasami i tak też było, kiedy słuchałem tego utworu, to mam wrażenie, że nie będzie w stanie dokończyć frazy. Tony Joe White tak nisko schodzi z tym swoim szeptaniem melodeklamacyjnym. Tony Joe White, nowy album już wkrótce będzie nosił tytuł, ten album Bad Muffing. I będzie teraz premiera w pierwszym odcieniu bluesa i chyba po raz pierwszy zdarzy mi się zaprezentować bluesmenów z Meksyku. To nie będą mariachi, tylko rzeczywiście dwóch takich starszych miśków, którzy grają bluesa. Niezbyt oryginalnie, no ale skoro to oni są Meksykanie i mogę powiedzieć, że to jest premiera, no to niech zagrają. Nazywają się jeden Bubba Barsant, a drugi Angel Di Mayo. No i nagrali album zatytułowany Blues por Dos po hiszpańsku, czyli po polsku blues dla dwóch, dla dwojga. I zagrają słynny numer. You Shook Me. Bubba i Angel. Thank you. Bubba Barsant i Angel Di Mayo, czyli bluesmeni z Meksyku. No i teraz będzie jeszcze na koniec bluesman z Wielkiej Brytanii. Miało być troszkę inaczej, ale tak mi wyszło. Willie Bo Walker, bardzo oryginalna postać, jeden i jedyny Brytyjczyk, który do amerykańskiego Blues Hall of Fame się dostał, a tak mało u nas znany. I wykona piosenkę Chattahoochee Coochee Man. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki. Ogłoszenie społeczne. Przepraszam, co ta czerwona nitka robi na korytarzu? Przypomina o oddawaniu krwi. Ale czemu mój kalendarz zahacza? Może to przez długi weekend? Oddający honorowo krew mają możliwość otrzymania czasu wolnego na donację. Zachęć pracowników do niesienia pomocy. Dołączcie do honorowych dawców krwi. Potrzebne informacje znajdziecie na stronie twojakrew.pl. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już teraz hity cenowe w Lidlu, bo w zestawie się opłaca. Dwustronny komplet do spania w trzech rozmiarach. Kołdra i poduszka już od 69 zł. A maszyna do szycia marki Singer jedynie 379 zł za sztukę. Lidl. Więcej na radość z życia. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 lipca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska zapowiada bojkot jutrzejszego Zgromadzenia Narodowego. Według Prawa i Sprawiedliwości to próba zakłócenia obrad. Aktywiści z Puszczy Białowieskiej prawomocnie uniewinnieni.